إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ينوات وجوى الله سبحانه وتعالى إن الحديث عن مكارم الأخلاق حديث لا تمل حقيقة ما سنغنزك وسيانا نطبيا جيما ni mazungumzo yasiyopelekea kuchoka liannahu sababu tanasuki almujtamai wa thabati kwa sababu jambo la tabia njema ndio sababu ya kuungana jamii na kudhibiti kwake waliannahu sababu husuli alkhairi fihi wa nabatihi kwani ndiyo sababu ya kupatikana kheri ndani yake na kukua pia kheri ndani yake. Wakadhalika ibadullah, na vile vile enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, innal umama la tarqa illa bi akhlaqiha, hakika ya umma wote, taifa lolote na jamii yoyote haiwezi kufikia manzila ya juu, haiwezi kufikia daraja la juu isipokuwa umma huo utakapokuwa una tamaduni zake, una tabia zake. Watu fulani wanatambulika kwa jambo fulani, kwamba wana ada hizi, wana mazoea haya, wana tamaduni hizi. Hizo ni sehemu miongoni mwa sehemu za tabia ya jamii hii. Ibadullah, أين وجه الله سبحانه وتعالى؟ مكارم الأخلاق تكون في أمور كثيرة. تبين جيما كتك هو إسلام زنكوة كتك في فنجيل بل مبال نفينج ولكنها تعظم لكن تبين جيما تعظم في بعض دون بعض. تبين جيما كتك في فنجيل جو إسلام كنا مهالة في نكوة في نومهم مكبتان. Kuna mahala tabia njema inakuwa inasisitizwa sana kuliko mahala kwingine. Wa min dhalikum ibadallah, na miongoni mwa sehemu ambayo tabia njema inatazamwa kwa kiasi kikubwa sana kwenye sheria ya Kiislamu ni inda nizai wa inda alkhisami washijar, ni pale panapotokea mizozo na mipasuko na magomvi kati ya watu. Basi hapa jicho la umma, jicho la Uislamu linatazama ni namna gani Uislamu umeelekeza. Lau pakitokea mzozo, likitokea jambo la watu kupasuka kati yao, basi Uislamu hapa unaelekeza tabia njema unaelekeza suluhishi lililokuwa jema. Hivyo yambaghi lilinsani walmuslim an yatamassaka bi akhlaqi alhasan, inampasa kila muislamu ajipambe tabia zilizokuwa njema, ajivalishe mavazi ya tabia zilizokuwa njema kwenye vipengele mbalimbali vya Uislamu. Na katika hichi kipengele ambacho kimeonyesha mzozo na watu kutokuelewana, fa inna alqur'ana yad'una ila mahasin au makarim alakhlaq, kwenye hichi kipengele cha mzozo Uislamu unatuita sisi tushikamane na tabia njema. Lamma qala Allah subhanahu wa ta'ala inda qawlihi, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipolizungumza jambo la talaka akasema, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن تَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أيها هي عباد الله، الله سبحانه وتعالى يبين حكما من أحكام الطلاق، anabainisha hukumu miongoni mwa hukumu ya jambo la talaka. Bila shaka kadhia ya talaka inatokamana na mpasuko, jambo la kuachana baina ya mume na mke. Miongoni mwa sababu zake ni kudhihiri magomvi, ni kudhihiri ubaya, kutokuelewana. Palipopatikana nizaa, palipopatikana mzozo huo, Allah subhanahu wa ta'ala akaelekeza kunako yule mwanaume ambaye amekusudia kumpa talaka mke wake na tayari mahari imeshatajwa na tayari vile vile ndoa ile imeshafungwa na vile vile ndoa ile kupita, lakini baina ya mume na mke hawajaingiliana. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mwanaume, fanisfu ma faradhtum, basi katika ile mahari mliotajiana mpe nusu yake. Ile mahari ambayo bado haujampa na tayari jambo la ndoa limeshapita au palipewa sehemu ikabakia sehemu, basi fanisfu ma faradhtum, basi apewe yule mwanamke ile nusu ambayo nyinyi tayari mmeshaipitisha. Illa an ta'afuna, isipokuwa mwanamke huyo atakaposamehe, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatu an-nikah, au yule mwanaume akasamehe akasema ninakupa mahari yako yote. Kisha Allah akasema, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, na kusamehe kupo karibu zaidi na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah kamalizia aya akasema, wa la tansaw al-fadl bainakum, na wala msisahau, msijighafilishe na fadhila mlizofanyiana kati yenu. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika ya Allah subhana kwa yale mnaotendeana ni mjuzi na ni mwenye uoni. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi al-aya wa in kanat nazalat an hukmi al-mutalliq, pamoja na kwamba aya hii imeteremka kumzungumzia mwenye kutoa talaka, fa inna hukmaha amma, hukumu yake imeenea kwenye kila kipengele, kwa maana ya kwamba kila muislamu, si mwanaume na mwanamke tu walioana, bali kila muislamu, alla yansa alfadla allati hasalat bainahu wa baina akhihi, asisahau fadila, asisahau neema, asisahau ihsani iliyotokea kati yake na mwenzake baada ya kutokea mzozo baina ya pande mbili. Asisahau hiyo fadhila, kama ilivyokuwa kwa mwanaume na mwanamke, kwamba ikiwa wameachana, mume ameshika sehemu yake na mwanamke ameshika hatamu yake, wakawa wametengana, basi sheria inasema pasisahaulike fadhila kati yenu, yale mazuri yaliyotendeka kabla ya ndoa kupasuka, kabla ya kutokea talaka, pasisahaulike fadhila zilizokuwemo ndani yenu. Kwani Allah anasema inna Allah bima ta'maluna basir, kika ya Allah subhana kwa yale mnayotenda ni mjuzi na ni mwenye uoni. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nitakupigieni mifano linabiyina al-karim sallallahu alayhi wa sallam, nitakuleteeni mifano inayoonyesha kwamba tabia hii ya mtume sallallahu alayhi wa sallam haikuwa ni yenye kukosekana kwake yeye, tabia ya kutokusahau fadhila. Mtume alayhi salatu wa salam hakuwa na tabia ya kusahau fadhila ya aliyofanyiwa na fulani au allan. Hadha nabiyukum sallallahu alayhi wasallam yadhkuru Khadijata bint Khuwailid radiyallahu anha, mtume namkumbuka Khadija bint Khuwailid Allah amridhie, akawa anayasema maneno mbele ya Aisha radiyallahu anha, akasema mtume alayhi salatu wasalam innaha saddaqatni hina kadhabani an-nas, Khadija ni katika wanawake ambao walinisadikisha mimi kipindi ambapo watu walinikadhibisha mimi. Wawasatni bimaliha, wawasatni bimaliha hina mana'ani bihi an-nas, na aliniliwaza mimi Khadija pale ambapo watu na jamii zangu zilinizuia na mali yake. Wa amanat bi hina kafara bi an-nas, na Khadija ni katika wanawake walioniamini mwanzoni pale ambapo watu waliponikufuru na kunikatalia. Warazakani Allahu laha au la al-aulad, Allah subhana akaniruzuku kupitia yeye watoto duna ghairiha, pasi na wanawake wengine. Maneno ya mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa akimkumbuka Khadija, faqalat Aisha radhiyallahu anha, Aisha akasema faqultu fi nafsi, nikasema katika nafsi yangu wallahi la adhkuruha ba'daha bisabbatin abada, wal hadith rawahu al-imam Ahmad fi al-musnad, kwamba wallahi namwapia Allah sintomtaje tena Khadija kwa mabaya abadan wa asla, milele na milele, kwa sababu ya fadhila ambazo mtume alayhi salatu wasalam amezitaja kwa Khadija bint Khuwailid. Na Khadija kipindi hichi radhiyallahu anha tayari ameshakufa kwa muda mrefu sana, lakini mtume alayhi salatu wasalam anasema innaha saddaqatni hina kadhabani an-nas, huyu ndiye mwanamke alinisadikisha mimi, aliyenikubali mimi pale ambapo watu waliponikataa na kunikadhibisha. Wa amanat bi hina kafara bi an-nas, na ndiye mwanamke aliyeniamini mimi pale ambapo watu walinikataa na kunikufuru. Wa wasatni bi maliha hina mana'ani bihi an-nas, na aliniliwaza mimi kwa mali yake pale ambapo watu walipozuia mali yao kwa ajili ya kunisaidia mimi. Kwa nini nisihitaje fadhila ya Khadija radhiyallahu anha? Wala tansaw al-fadl bainakum inna Allah bima ta'maluna basir. Angalieni huu mfano wa mtume alayhi salatu wasalam, bali achilie mbali huyo. Yakulu Aisha radhiyallahu anha kama fi al-Bukhari, Aisha radhiyallahu anha anasema جاءت عجوز عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي. عائشة نسيمة alikuja bibi kizee kwangu kwa mtume alayhi salatu wasalam, na kipindi hicho mtume yupo nyumbani kwangu mimi Aisha. Faqala mtume alayhi salatu wasalam, faqala laha, akamwambia mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia man anti, ni nani wewe bibi kizee, ni nani, man anti. فقالت كسيمة أنا جثامة المزنية أو أنا جثامة المزنية. نتوم يا كمان بي عليه الصلاة والسلام أنت حسانة المزنية ويسو جثامة بل ويني حسانة المزنية. بعد يا كمان بي عمان نتوم عليه الصلاة والسلام كش نتوم يا كمان بي كيف أنت، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا، vipi hali yako wewe Hasana, vipi hali ya watu huko baada ya sisi kuondoka, mkiwa huko Maka hali yako inaendeleaje, na watu wa kwenu hali zao zinaendeleaje. Faqala, akasema بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله تنين لي فزوري أمم جنب والله عليه الصلاة والسلام فخرجت ونمكه يكوندوك حسانا عائشة رضي الله عنها أكوان بي يا رسول الله أمم جنب والله عليه الصلاة والسلام كيف تقبل هذه العجوز مثل هذه الإقبال mbona wampokea kwa shangwe sana huyu bibi kizee mfano wa upokeaji wa namna hii sijauona kwa wewe sijawahi kuona ukimpokea bibi kizee au mtu kiasi hichi mbona imekuwa na shauku kubwa sana ya kumtaja kiasi kikubwa huyu mwanamke na kumulizia hali za huko kwao faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalama akasema innaha كانت تأتينا في زمن عائشة في زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان هو mwanamke alikuwa na tabia ya kututembelea sisi kipindi ambapo mimi nimemuoa Khadija radhiallahu anha na hakika uzuri wa kipindi ni katika iman uzuri wa kukumbuka yaliyopita huko nyuma ni katika iman mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Aisha radhiallahu anha kwamba huyu mwanamke katika mazuri yake alikuwa anifanyia mimi kipindi ninaishi na Khadija kipindi hicho nikiwa Makka alikuwa na tabia ya kuja kututembelea na kutuzuru na kutujulia sisi hali mimi na Khadija leo hii Khadija anaondoka amefariki radhiallahu anha bado mwanamke huyu anakuja ndio maana unaniona mimi ninampokea kwa shangwe kiasi hichi wala tansau alfadla bainakum na wala watu wasisahau fadila kati yao بل ندق زانغ يقول الإمام البخاري أنا يسجي حديث من بخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قال ياني إن من جاني انتومي عليه الصلاة والسلام أما يكسودية هي جميع كي بدلشنا كي فونزا انتومي عليه الصلاة والسلام alipokuwa anaishi Makka alikuwa akitetewa na ammi yake ambaye ni kafir mushriku billah bal huwa min sanadidi quraish ammi yake alikuwa ni katika makafiri washirikina wakubwa ni katika mabwana wa kiquraish lakini pamoja na ukafiri wake alikuwa anamtetea sana mtoto wa mdogo wake ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir anamtetea mtume alayhi salatu wasalam hii ni ihsan huu ni wema hii ni fadhila al-Imam Bukhari amsaja hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Abbas anamwambia mtume alayhi salatu wasalam ma aghnaita an ammik kipi kinachokutengeneza na kukunufaisha ammi yako ni jambo gani umelifanya la kumnufaisha ammi yako innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak alikuwa anakutetea wewe na alikuwa anakasirika kwa ajili yako wewe Muhammad alayhi salatu wasalam faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa sio mtu wala sio kiumbe cha kusahau fadhila faqala mtume akasema innahu fi dhahdaha min nar law hi huyu Abu Talib ammi yangu yupo kwenye adhabu ya chini kabisa ya motoni walaula ana na lau sisi mi Muhammad alayhi salatu wasalam lakana fi darki al-asfali minan nar angelikuwa kwenye tabaka la chini la motoni fadhila aliyofanywa mtume alayhi salatu wasalam na ammi yake ya kumtetea kipindi cha da'wa ya kumtetea kipindi cha uislamu mtume ile fadhila hakuisahau bali amemuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhana akamfanya kuwa anaadhibiwa katika adhabu za chini kabisa miongoni mwa adhabu za watu wa motoni. Nimalizie mfano wa mwisho unaonyesha fadhila ya mtume kwamba si kiumbe ambaye aliyekuja kuwafundisha watu suul muamala, maingiliano mabaya, jinsi ya kuishi na watu vibaya, la hasha. Katika yaumul badri, vita vya badri, mtume alayhi salatu wasalam aliwakataza Waislamu akawaambia man laqiya abul bukhtari ibn hisham fala yaqtulo yoyote atakayekutana na abul bukhtari ibn hisham uso kwa uso basi asimuue mushrikum billah, mtu anamshirikisha Allah subhanahu. Na tupo katika maidan, tupo katika uwanja wa vita, yaumul furqan, siku ya kupambanua haki na batil. Mtume alayhi salatu wasalam anawaambia waislam kwamba nyinyi mnapoenda katika mashambulizi ya kupambana na maadui, yoyote atakayekutana uso na uso na Abul Bukhtar ibn Hisham, basi asimpige upanga wake wala asimuue. Al-Imam Abu Daud rahmatullahi alayhi akaeleza kwa nini Mtume alayhi salatu wasalam alizuia watu wasimuue Abul Bukhtar. Faqala al-Imam Abu Daud, fa innahu kana akaffa al-qaumi ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa bi Makkah. Alikuwa ni mtu aliyejizuia kumfanyia maudhi Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa Makkah. Mtume alipokuwa Makkah hajawahi kusikia masaba tuusi lolote wala maudhi yoyote ya Abul Bukhtar ibn Hisham wala hata siku moja. Yakawa malipo yake Mtume alayhi salatu wasalam yaum Badri, siku ya Badri Mtume alayhi salatu wasalam akakataza watu kumuua Abul Bukhtar. Na ni mtu mushriku billah, amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sehemu ya mifano inayoonyesha kwamba Allah subhanahu anaposema wala tansawu al-fadl bainakum inna Allah bima ta'maluna basir, anaikusudia hii jamii ijipambe na tabia zilizokuwa njema. Kujipambe na tabia zilizokuwa njema, miongoni mwa tabia hizo ni watu kutokusahau fadhila, watu wasisahau mambo bora waliofanyiwa na wenzao, wasighafilike na ihsani walizofanyiwa na ndugu zao. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna sifa njema isipokuwa ameivaa sallallahu alaihi wasallam. Bali hata ukiangalia katika historia, miongoni mwa historia zilizomo duniani, hakuna mtu ambaye amejipamba tabia njema mithlu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'du ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu nani aya hii anatuambia wala tansawu al-fadl bainakum, na wala msisahau fadhila kati yenu. Inna Allah bima ta'maluna basir, hakika ya Allah subhanahu kwa yale yote mnayotenda ni mjuzi na ni mwenye ilmu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, namalizia mfano wa mwisho kipindi Mtume alayhi salatu wa salam alipokuwa katika mji wa Makka, Makuraishi na makufaru wakimfanyia maudhi ya kupitiliza, alikusudia Mtume alayhi salatu wa salam kuondoka na kwenda katika mji wa Taif, akitegemea watu wa Taif watampokea na watamdafi na kumtetea salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, ili aweze kuieneza da'wa na ili aweze kuueneza Uislamu sallallahu alayhi wasallam. Lakini fal amru kana bil afu, jambo likawa kinyume, watu wa Taif wakampokea kwa mawe sallallahu alayhi wasallam, wakatafuta vijakazi hiyo mitaani wakaokota mawe na kumpiga sallallahu alayhi wasallam mpaka miguu yake na viatu vyake vikajaa damu sallallahu alayhi wasallam. Akiwa na sahaba zaidi, ulikuwa utamaduni wa Waarabu wa Makuraishi katika mji wa Makka kwamba mtu ambaye anayeukimbia mji huu anapotaka kurudi, basi lazima atafute mtu ambaye mtu huyu atakuwa ni jaro, atamkingia kifua ili iwe ni salama kwa yeye kurudi kwa salama katika mji ule. Ilikuwa ni ada ya makufar wa Kikureishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa analitambua hilo na anakusudia kutoka Taif na kurudi zake Makka, alikwenda akakutana na bwana mmoja aitwaye Al-Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi Tume sallallahu alayhi wasallam akamueleza hali iliyokuwepo. Mut'im ibn Adi wa huwa mushrikun billah, ni kafir qah, ni mtu anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia mimi nitakuwa jaruk, nitalibeba jukumu hilo. Mut'im ibn Adi akachukua watoto wake na watu wake, tena akawaambia ilbasu as-silaha, vaeni silaha. Pia panasema Mut'im alipachika mapanga ya kutosha, na wakapanda farasi wakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukoo wake, watoto wake, wote wanaelekea Makka. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumdafia na kwa ajili ya kumtetea Mtume alaihi salatu wasalam, ili aweze kuingia katika mji wake wa Makka bisalama. Alipofika akaenda naye mpaka Kaaba. Alipofika Kaaba, Mut'im akawaambia Makuraishi, ya maashara Quraish, enyi mkusanyiko wa Makuraishi, hadha Muhammadun, huyu hapa ni Muhammad, wa ana qad ajartuhu, mimi nimempa ujirani, fala yahjuhu minkum ahada, yoyote kati yenu asimtusi wala asimrushie maneno yoyote machafu. Tumi alayhi salatu wasalam akaenda katika ruknun, akaswali rakaa mbili, kisha baada ya hapo akaondoka zake Mtume alayhi salatu wasalam. Alipoondoka Mtume, bado Mut'im ibn Adi na watoto wake na familia yake walimsindikiza Mtume alayhi salatu wasalam, na silaha wamezishikilia mpaka alipoingia nyumbani kwake na wao wakaondoka. Alaysa hadha min al-fadl, yehu si katika hii, sio katika fadhila, yehu sio wema, huyo Mut'im ni kafir na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni muslim, bali Rasulullah ni mjumbe wa Allah alayhi salatu wasalam. Je, fadhila hii ya Mut'im ibn Adi inawezekana ikapotea alijojo kwa Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba Mtume akaisahau fadhila hii? Isma'u ibadallah, sikilizeni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa al-Bukhari fi usara Badri, imekuja hadithi katika mateka wa Badri, imekuja hadithi ndani ya Bukhari ikielezea wale mateka waliotekwa katika vita vya Badri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema haya maneno yafuatayo: law kana al-Mut'im ibn Adi hayya, law yule Mut'im ibn Adi angelikuwa hai leo hii, wa kallamani an haula annatna, law angenisemesha kunako watu hawa ambao ni uvundo, lataraktuhum lahu, basi ningewaacha wote kwa ajili yake yeye. Wa inda Abi Daud la talaqtuhum lahu, ningewaacha huru wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema law Mut'im ibn Adi angelikuja, angelikuwa hai kipindi hichi, kisha angezungumza kuna kohawa mateka ambao tumewateka katika vita vya Badri, kwamba mimi niwafanyie nini, angesema Mut'im kwamba niwaache, waache huru, msiwafanye kuwa mateka, bali kila mmoja aendelee na shughuli zake, la taraktuhum lahu, basi ningeliwaacha hawa watu kwa ajili ya Mut'im ibn Adi, kwa ajili ya Mut'im ibn Ali. Kwa nini? Kwa sababu wala tansaw al-fadl bainakum, watu wasisahau fadhila kati yao, inna Allaha bima ta'maluna basir, kika Allah subhana kwa yale yote tunayotenda ni mwenye uoni. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, panapotokea mpasuko baina ya mume na mke, na baina ya mume na mke pakatokea mpasuko wa talaka, basi ayuha almuslim, ewe muislamu mwanaume au mwanamke, yale mazuri yaliyotendwa na mkeo aliyekuwa, yaliyotendwa na mume aliyekuwa na wewe, usiyasahau, na wala usiyatamke kwa ubaya, kwani hii sio sehemu ya tabia tuliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haina maana ya kwamba umekaa na mkeo ukaanza kumtajia mke wako mpya, ukaanza kumtajia mazuri ya mkeo aliyopita, haina maana hiyo, lakini kukumbuka yale mazuri aliyokufanyia ni sehemu miongoni mwa sehemu za tabia nzuri. Mnamfahamu yule mtu ambaye alipatwa na mtihani na mke wake? Mke wake aliumwa takriban 5 awam, miaka 5 anaumwa maradhi ya kutokumjua anayeingia na anayetoka, anayemsemesha hamjui na anayemjulia hali pia hamjui na anayeingia ndani pia hamjui, mke wake amekaa katika maradhi hayo kwa muda wa miaka mitano. Fahadha ar-rajul ibadallah, huyu mtu yenye waja wa Allah subhana, akawa amejiwekea utaratibu kila anapofika wakati wa chakula anakwenda kununua chakula, anaacha shughuli alizokuwa nazo, kazi aliyokuwa nayo anaiacha, anaondoka na kile chakula, anakwenda nyumbani kwa yule mwanamke na kuanza kumlisha. Jamii ikaanza kumzodoa, inakuwaje unaacha kazi ya shilingi 1500 elfu ngapi unakwenda kwa mwanamke ambaye kwani anafahamu hali yako? Je, anafahamu kwamba wewe uliyekuja ni nani? Yule bwana anamwambia, atafahamu vipi na hali ya kuwa na maradhi ya namna hiyo ya kusahau anaingia, ya kutokumjua anaingia na anayetoka? Faqalu lahu, wakamwambia basi achana na huyo mwanamke, twende tuendelee na shughuli zetu, twende tuendelee na kazi zetu. Madha qala hadha ar-rajul, yule bwana aliwaambia, in kanat la ta'rifuni wa ana a'rifu man hi, ikiwa yule mwanamke hanijui mimi kwa maradhi aliyompata hivi sasa, basi mimi ninamjua yeye ni nani. Kipindi alipokuwa na afya yake na nguvu zake, mimi nafasi yake ninaijua, basi acheni niendelee na utaratibu wangu. Wala tansau alfadl bainakum, ngapi katika habari zinaenea kuna jamii kwamba watu wanapoachana, mtu anadai mpaka nguo ya ndani aliyoinunua kwa mke wake, anadai mpaka vile vitu ambavyo vilikuwa ni zawadi ya kimapenzi alivyovitoa. Naitaka simu yangu, nataka kitu changu fulani. Hivi wewe hukumbuki fadhila ilizokufanyia ulipokuwa umechoka? Wewe ulipokuwa na matamanio ya hali ya juu, ni mahala gani ambapo ulipokwenda kuyatuliza matamanio yako? Wala tansau alfadl bainakum, bali ibadallah, katika sehemu zingine ambazo zinavunja tabia hii ni baina ya panapotokea mpasuko baina ya mume na mke, kisha yule mke anapokwenda kwao, wakwe wanakuwa na maneno mabaya sana, wakwe wanakuwa na maneno mabaya mno dhidi ya mwanaume ambaye amemwacha binti yao. Unzuru ila nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, palitokea mushajara wa munazaa baina Fatimata wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, palitokea munazaa baina ya Fatima na Ali. Mtume alayhi salatu wasalam alipoingia kwa binti yake akamuuliza, aina ibnu ammik, yuko wapi mtoto wa ammi yako ambaye ni Ali? Fatima akasema, hakika tulizozana mimi na yeye, pakatokea kati yangu mimi na yeye kukashirikiana, lakini akaondoka zake hali ya kuwa amekasirika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtu, nenda nitafikie Ali ibn Abi Talib yuko wapi. Alipokuja yule mtu akamwambia, ya Rasulullah, innahu fil masjid, Ali ibn Abi Talib yuko msikitini. Mtume alayhi salatu wasalam alipoingia msikitini akamkuta Ali amelala ubavu, na ule ubavu shuka yake ya juu imeteremka na mgongo wake wote umeenea mchanga. Msikiti wa Mtume ulikuwa hivyo, ubavu wake wa juu ambao shuka imetoka umejawa na mchanga. Fannabiyu sallallahu alayhi wasallam inhana dharo, mgongo wake ukainama sallallahu alayhi wasallam, akawa katika mgongo wa Ali anaufuta huko, anasema kum aba turab, kum aba turab, simama baba wa mchanga, simama baba wa mchanga. Maneno yanayoonesha tabia njema ya mkwe, maneno yanayoonesha upole wa mkwe, sio mkwe ambaye panapotokea nizaa baina yake, baina ya binti yake na mume wake, yanatokana matusi ambayo hajawahi kuonekana, bali panatolewa tahadhiri, inatolewa tahadhari kali dhidi ya yule mwanaume kwamba asisogee hapa. Wala tansau alfadla bainakum, binti yenu leo hii angalikuwa katika hali mbaya, angalikuwa katika mikono ya watu wengine, lakini Allah subhana amemnusuru kijana huyu akamuoa. Au kijana huyu basi sio hivyo tu, hata kama na mabaya yake, lakini hamkumbuki fadhila. Miongoni mwa sehemu ambazo zinaiua hii tabia ni katika upande wa masala ya wakwe, bali sio hivyo, katika upande wa sharikain, watu wanaoshirikiana wawili katika shughuli, pakitokea mpasuko kati yao, kila mmoja anamsema mwenzake kwa mabaya. Watu wawili ambao wameshirikiana kwenye jambo la biashara, jambo la kazi, lakini Allah subhana akapenyeza mtihani kati yao, wakatengana, kila mmoja akashika nafasi yake na huyo akashika nafasi yake, huko kila mmoja aliko anamsema vibaya mwenzake. Waqulu linnasi husna, semeni mazuri kwa watu, wakumbukeni mazuri aliyowafanyieni. Bali sio hivyo, ibadallah, sisi tulikuwa madhullal, tulikuwa ni wapotevu, tulikuwa katika dimbu la bid'a, dimbu la ushirikina. Yawezekana kati yetu tulikuwa hata kama ni waganga wa kienyeji, tulikuwa katika dhambi la kumshirikisha Allah subhanahu. Lakini fajaa unas, wakaja watu kafanya dawa, wakaelekeza Uislamu sahihi, wakatuokoa katika dimbu hilo. Leo hii unapata nafasi ya kumsema mtu kwa ubaya, leo hii unapata nafasi ya kutengeneza kijiwe, ya kutengeneza watu wawili watatu, mmetengeneza sehemu rasmi ya kumsema mtu vibaya aliyekutoeni katika giza la ubida, giza la ushirikina. Allah subhanahu anasema wala tansaw alfadl bainakum, msisahau fadhila kati yenu. Watu hili jua wamelibeba, limewaunguza, wamekosa chakula majumbani kwao, kwa lengo la kuielekeza da'wa sahihi, kwa lengo la kuokoa, kuiokoa jamii, kuipeleka katika njia sahihi. Thumma antum tansawna alfadl, kisha leo hii wewe unasahau fadhila. Umekuja mjini hapa, umetolewa kijijini na mtu fulani au allan amekuleta, ulikuwa hujui hata kuvaa kanda mbili, kuvaa nguo ulikuwa hujui, ni namna gani kanzu zinavaliwa ulikuwa haujui. Leo hii Allah subhana amepitisha mkono wake, amepitisha nguvu yake kupitia mwenzako, amekutoa huko aliko, amekuleta katika hadhara, katika maendeleo na usasa. Leo hii unalipa ihsani kwa kumtia binti yake mimba. Ihsani yako wewe aliyokufanyia hii ya kukutoa katika dimbu hili, unamtia binti yake mimba, unamuibia mali yake, unampora mali yake, unamdhulumu. Wala tansaw alfadl bainakum, Allah subhanahu wa ta'ala msisahau fadhila. Tumekuwa wengi katika jinsikati yetu sisi tunasahau fadhila na ihsan tunazofanyiwa na watu wengi. Tumekuwa ni wasaulifu mno, na tunamuona kila anayetufanyia sisi ihsani ni mtu asiyekuwa na akili, ni mtu aliyepitwa na wakati, ni mtu asiyekuwa na uoni wa mbele. Umemuokoa mtu alikuwa hajui kushika hata laki moja, leo hii anashika laki moja, laki tano, laki ngapi? Kisha malipo yako unakwenda kumuibia ofisi yake nzima, unamtia hasara mali yake yote, watoto wake unawaharibu tabia zao, unawatoa katika tabia njema unawapeleka kwenye tabia mbovu. Wala tansaw alfadl bainakum, tusisahau fadhila zilizopo kati yetu. Allah ndiye ambaye anatuambia hivi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii ameifanyia tatbiqan, ameifanyia kazi kimatendo kwa hizi, kwa huu shahidi ambao nimeutoa. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, namuomba Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi almuthla, kwa majina yake mema na sifa zake zilizokuwa nzuri, atujalie sisi kuwa ni katika wale ambao tusiosahau fadhila. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni katika wale ambao ni almuqinin, wenye yaqini kwa yale ambayo Allah ametukadiria. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongozee nafsi zetu na familia zetu na ndugu zetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu tuliyotenda, hali tunayajua na hali ya kuwa tuyajui, na atujalie kuwa katika wale watakaoingia katika janna yake. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله